สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอจุลสักกุลุทายีสูตรเป็นเรื่องราวของปริภาชกที่ชื่อว่าสักกุลุทายีเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากท่านผู้ฟังสักกุลุทายีปริภาชกฟังเทศฟังธรรมแล้วจนกระทั่งว่าตัดสินใจจะออกบวชแต่ว่าด้วยความที่ว่าหมู่คณะของท่านห้ามเอาไว้ท่านก็เลยไม่ได้ออกบวชข้าพเจ้าก็จึงอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนื้อหาอะไรที่ทำให้สักกุลุทายีปริภาชกเปลี่ยนแปลงความคิดจากที่บวชอยู่ในลัทธิปริภาชกเป็นครูบาอาจารย์จะออกมาบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลักๆที่สำคัญก็คือการที่จะไปรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตและอนาคตจะคุยเรื่องนี้ให้เข้าใจรู้เรื่องตรงกันได้ทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีความรู้ในเรื่องอดีตอนาคตคนจะเป็นหมอดูบอกว่าอนาคตเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนฟังก็ต้องสามารถรู้อนาคตได้ด้วยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่หมอดูเนี่ยดูถูกจริงๆนะเนี่ยดูถูกนะไม่ใช่ดูผิดการสนทนาของสองฝั่งนั้นจึงจะให้เกิดความพอใจซึ่งกันและกันได้แต่ฝ่ายหนึ่งรู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้แล้วจะตรวจสอบตรงเข้าใจกันได้ยังไงนี่แหละเป็นเรื่องราวเปิดหัวเรื่องที่สำคัญของสักกุลุทายีปริภาชกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการประมวลพรหมจรรย์ตลอดสายเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ยังจะนำเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรในส่วนการบรรลุธรรมที่ท่านเป็นผู้ถึงวสีคือมีความชำนาญมาประกอบให้ฟังด้วยก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสักกุลุทายีสูตรเล็กจุลสักกุลุทายีสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่269มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันนั้นเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นแลปริภาชกชื่อสักกุลุทายีพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ในอารามของปริภาชกอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่นกยูงก็กระนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีบอลเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชกฤห์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่าเวลานี้อย่างเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชกฤห์ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาสักกุลุทายีปริภาชกจนถึงอารามของปริภาชกอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่นกยูงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้เสด็จเข้าไปจนถึงอารามของปริภาชกอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่นกยูงตอนเดรัจฉานกถาก็สมัยนั้นสักกุลุทายีปริภาชกกำลังนั่งอยู่กับ ปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาด้วยเดรัจฉานคาถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบตเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นก็สักกุลุทายีปริภาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี้คือพระสมณโคดมกำลังเสด็จมาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงแนะนำให้พูดกันเบาๆตรัสสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาพระองค์อาจจะเสด็จเข้ามาก็ได้ลำดับนั้นปริภาชกทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่งเสียพระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาสักุลุทายีถึงที่อยู่สักุลุทายีปริภาชกจึงทูลเชิญพระผู้มีพระภาคด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆทีพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไปแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้สักุลุทายีปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งที่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามสักุลุทายีปริภาชกว่าอุทายีว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรแล้วเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนาค้างกันไว้สักุลุทายีปริภาชกจึงได้ทูลตอบว่าก็แต่พระผู้มีพระภาคเรื่องที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิดเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงได้สดับในภายหลังโดยไม่ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้ก็จะสนทนากันด้วยเรื่องเดรัจฉานคาถาต่างๆแต่ในเวลาที่ข้าพระองค์เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้ก็นั่งมองดูแต่หน้าของข้าพระองค์ด้วยความประสงค์ว่าสมณะอุทายีจะกล่าวธรรมใดๆแก่พวกเราพวกเราจะฟังธรรมนั้นและในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามายังบริษัทนี้ทั้งข้าพระองค์และบริษัทนี้ก็นั่งมองดูพระภาคของพระผู้มีพระภาคด้วยประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสธรรมใดแก่พวกเราพวกเราจะฟังธรรมนั้นเรื่องขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอุทายีถ้าเช่นนั้นเธอจงตั้งปัญหาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราแสดงธรรมในบริษัทนี้เถิดสักุลุทายีปริภาชกจึงได้กราบทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ในวันก่อนๆท่านผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมะทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปก็ท่านผู้นั้นถูกข้าพระองค์ถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนถลายไปพูดนอกเรื่อง ทั้งทำความโกรธความประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพระองค์นั้นระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าผู้ฉลาดในธรรมะเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนต้องเป็นพระสุคตแน่นอนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุทายีก็ท่านผู้ที่ว่าเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะยังเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่ยืนอยู่หลับอยู่หรือตื่นอยู่ญาณทัศนะปรากฏอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นใครหรือคือนิครนนาถบุตรพระโชคาอุทายีก็ผู้ใดระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเป็นต้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภส่วนกันอดีตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันส่วนอดีตกับผู้นั้นผู้นั้นจะทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันส่วนอดีตหรือเราจะพึงทำจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันส่วนอดีตก็ผู้ใดพึงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์หมดจดล่วงของสามัญมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับผู้นั้นผู้นั้นจะทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตหรือเราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตอุทายีจงงดขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลจึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับก็แต่พระองค์ผู้เจริญชาตินี้ที่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยอัตภาพนี้พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติข้าพระองค์ก็ยังไม่สามารถจะระลึกได้เลยฉะนั้นเลยจะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติ2ชาติหรือ3ชาติบ้างระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำได้เล่าก็แม้บัดนี้ปีศาจเล่นฝุ่นข้าพระองค์ก็ยังไม่เคยเห็นฉะนั้นเลยจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จะรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เล่าก็คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าจงงดขันธ์ส่วนอดีตและส่วนอนาคตไว้เราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเมื่อเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับข้อนี้จะปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยประมาณยิ่งขึ้นไปก็หาไม่ฉะนั้นข้าพระองค์จึงจะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงยินดีด้วยการตอบปัญหาในลัทธิของอาจารย์ตนได้เล่าเรื่องของวรรณะก็พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุทายีก็ในลัทธิอาจารย์ของท่าน ท่านมีความเห็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดอุทายีก็ในลัทธิอาจารย์ของตนท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดนี้เป็นวรรณะสูงสุดก็วรรณะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระเจ้าข้าอุทายีก็วรรณะใดที่ไม่มีวรรณะอื่นยิ่งไปกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะไหนเล่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระเจ้าข้าอุทายีท่านกล่าวแต่เพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดอุทายีข้อนี้เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารถนาถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนก็จะถามเขาว่าพ่อคุณก็ท่านรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางในวรรณะกษัตริย์ในวรรณะพราหมณ์ในวรรณะแพทย์หรือวรรณะสูตรเมื่อเขาถูกถามอย่างนี้เขาก็ตอบว่าไม่รู้เขาก็จะถูกถามต่อไปว่าก็ท่านรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเขามีชื่อนามสกุลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองน้อนก็บุคคลนั้นเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็บอกว่ายังไม่รู้จักเลยคนอื่นเขาก็จะถามต่อไปว่าก็ท่านปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาก็ตอบว่าใช่อุทายีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นจะถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือข้อนั้นเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าอุทายีข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อท่านกล่าวอยู่แต่เพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งไปกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วรรณะนั้นให้ชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แก้วไพฑูรย์อันงดงามโชติช่วงสดใสเจรไนดีแล้วเกิดขึ้นเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างผู้เจรนัยอย่างดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาก็มีวรรณะคือแสงสว่างก็ฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของยั่งยืนอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรแก้วไพฑูรย์อันงดงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนัยก็ได้เจรนัยไว้อย่างดีซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมากับหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดก็ในบรรดาวรรณะคือแสงสว่างทั้งสองนี้วันนั้นไหนจะส่องสว่างกว่าจะประณีตกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญในบรรดาวันนั้นทั้งสองนี้หิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็หิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีปน้ำมัน ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าจะประณีตกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ประเทียบน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญระหว่างวรรณะทั้งสองนี้กองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระเจ้าข้าอุทายีพระท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดกับดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกว่าบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำก็บรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างและประณีตกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างดวงจันทร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในฤดูศาสตร์เดือนใดแห่งฤดูฝนบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงอันกระจ่างปราศจากเมฆในฤดูศาสตร์คือเดือนท้ายฤดูฝนย่อมจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระเจ้าข้าอุทายีก็เทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาที่ต้องอาศัยแสงจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ยังไม่กล่าวว่าเป็นวรรณะที่ไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวรรณะที่เลวกว่าและเศร้าหมองกว่าหิ่งห้อยเป็นวรรณะสูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดอุทายีปริภาชกจึงได้กล่าวตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระเจ้าข้าอุทายีทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วเล่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในลัทธิอาจารย์ของข้าพระองค์มีความเห็นมีวรรณะอย่างนี้ว่าวรรณะนี้เป็นวรรณะสูงสุดวรรณะนี้เป็นวรรณะสูงสุดข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาค สอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิอาจารย์ของตนจึงกลายเป็นคนว่างเป็นคนเปล่าผิดไปหมดตอนปัญหาเรื่องโลกที่มีสุโดยส่วนเดียวอุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือก็ปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกมีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้าปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่อุทายีก็ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระผู้เจริญข้อนั้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่นี่แหละเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในเวลาที่บุคคลละเว้นจากการฆ่าสัตว์อัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างหรือมีทุกข์บ้างก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในเวลาที่บุคคลละเว้นจากการถือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้หรือขณะที่บุคคลเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามหรือเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดเท็จอัตตานั้นมีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างหรือมีทุกข์บ้างข้อนั้นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในเวลาที่บุคคลสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่อัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระเจ้าข้าอุทายีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการจะอาศัยข้อปฏิบัติมันมีทั้งสุขและทุกข์แล้วทำให้แจ้งในโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวข้อนั้นจะมีอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ทรงหักล้างเรื่องนี้เสร็จแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสร็จแล้วพระเจ้าข้าอุทายีก็ทำไมท่านถึงกล่าวอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคพระสุคตหักล้างเรื่องนี้แล้วเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในลัทธิอาจารย์ตนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิอาจารย์ของตนก็เป็นคนว่างเป็นคนเปล่าเป็นคนผิดไปหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือแล้วข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือหัวข้อเรื่องฌานสี่อุทายีก็โลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นมีอยู่ก็ปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นก็มีอยู่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุทายี คือภิกษุในธรรมะในนี้ปราศงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่และฉะนั้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่จึงบรรลุทุติยฌานฉะนั้นเพราะความที่ปีติจางหายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้อปฏิบัติที่ตรัสตอบนี้มิใช่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลทำให้แจ้งชัดด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้อุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลไม่อาจทำให้แจ้งด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ข้อปฏิบัตินี้นั้นเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้โดยแน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบริษัทของสักกุลุทายีปริภาชกได้บรรลือเสียงอื้ออึงขึ้นว่าพวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเรายังไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติที่ยิ่งไปกว่านี้ลำดับนั้นสักุลุทายีปริภาชกจึงห้ามปริภาชกบริษัทเหล่านั้นให้เงียบแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุนั้นจึงทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้พระเจ้าค่ะอุทายีเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุในธรรมะไหนนี้จึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ได้ยืนสนทนาปราศัยกันกับเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเหล่านั้นอุทายีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคคงมุ่งจะทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นแน่แท้อุทายีไม่ใช่ภิกษุจะประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพียงเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนี้เท่านั้นแท้จริงยังมีธรรมะอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมะที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะทำให้แจ้งนั้นคืออะไรพระเจ้าข้าอุทายีคือตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อ ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งทั้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนสัตว์โลกพร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามได้แสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะก็กระบดีหรือบุตรก็เรียกไปดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังย่อมได้ฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วก็ได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยถ้าใครเราจะพึงปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนสมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อบวชแล้วอย่างนี้สำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นในโทษแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นภัยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลและได้ตรัสเรื่องจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลความสันโดษการสำรวมอินทรีย์การมีสติสัมปชัญญะและการละนิวรณ์ภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์5ประการนั้นเป็นเหตุทำใจให้เศร้าหมองเป็นเครื่องบันทอนปัญญาได้แล้วเธอนั้นก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อุทายีธรรมนี่แหละที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติปรมาจารย์ในเรามุ่งจะกระทำให้แจ้งกุฏายีข้ออื่นยังมีอีกคือเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุฌานที่สามเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สี่กุฏายีนี่แหละคือธรรมะที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอุทายีเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเธอระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10 20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปตลอดวิวัฏกัปตลอดสังวัฏกัปและวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขสวยทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นไปเกิดในภพโน้น